Vejret i aften byder på enkelte byer, men i nat får vi tørt og halvskyet vejr. Temperaturer ned mellem 10 og 15 grader. I morgen kommer der lidt eller nogen sol, men i Jylland lidt mere skyet. Til gengæld kommer temperaturerne helt op omkring de 20 grader. Det var nyhederne med Helene Marie Hassager. Nu sender vi AK247 musik. Vi hører her tonerne af den nye single fra The Savage Rose album Love and Freedom, der udkom mandag. Og jeg er taget på besøg i Annisettes kolonihave, hvor vi skal snakke om de oplevelser, der knytter sig til de forskellige sange på det nye album. Og så fortæller hun også om, hvor meget hendes afdøde mand, Thomas Koppel, stadig fylder i musikken og sangskrivningen, selvom han ikke længere er der. Hvis det nu er, at man går hen og sætter det her nye album på for The Savage Rose, Love and Freedom, hvordan vil du så beskrive den lyd, man får, når man sætter det på? Lyden, det er jo en fortsættelse af det, som vi har arbejdet med de sidste 6 år. Mig og så det her band, som jeg har med nu, som består af Palle Hjort på orgel og Rune Kjeldsen på guitar. 2 korpiger, min datter Naja og Amina. Og Jakob Falgren på bas og Anders Holm på trommer. Og det til sammen har jo været en udvikling, som vi har skudt igennem, hvor de både har lyttet til nogle af mine tidligere ting fra gamle Savage Rose og blevet meget, meget begejstret for det og kom ind i den verden, som det nu var, og den lyd, som det var, som jo var en unik lyd af en blanding af klassisk jazz og pop og soul og rock. Men jeg har hele tiden synes det var vigtigt for os at arbejde selvstændigt og sige, at det er ikke nødvendigvis, at vi skal lyde som det gamle Savage Rose, men fordi vi er nye, og det er en ny tid, vi er i, og de har en ny puls, alle de her nye mennesker, der er kommet med. Så det, der har været vigtigt, det er, at vi arbejder os frie, og når vi øver, at alle har idéer og kommer med deres impulser til numrene, hvordan det kan være, og vi så tager et standpunkt i forhold til det, hvordan det er ud fra en live-situation med publikum, hvor jeg jo har sunget i så mange år, og ligesom føler, at publikum er blevet til min familie, og at på en eller anden måde, at det der skal ske, det skal være, at det skal være levende. Det skal være levende i nuet på scenen, og det har vi ønsket også at få med på pladen. Og derfor så har vi lavet det så meget live, som vi overhovedet kunne, ved at tage og flytte os vores teltpæle 4 dage til Malmø i et lille studie, hvor de havde alle de her gamle gode maskiner, som de kunne indspille på. Og så havde vi Frank med, som er min faktisk svigersøn her, som bor sammen med min datter Billy, og som danner et band, der hedder Catbird til daglig, og som bor lige her rundt om hjørnet, som jeg har arbejdet meget sammen med, og som også i øvrigt har skrevet et af numrene på pladen. Så det blev sådan, og Naja, som jo også er med på kurs, har også skrevet 2 af melodierne på pladen, så på den måde der bliver det sådan lidt i familiens ånd, men samtidig også i det her band, som jeg arbejder tæt sammen med. Men live og indspillet i et stort studie derovre, hvor vi bare simpelthen rykkede tæt sammen, og så tog sangene fra en ende af. Og resten, som vi ikke nåede på de 4 dage, mens vi boede der, det blev til herhjemme i havehuset, som har en fantastisk akustik i de gamle træbrædder. Og jeg vidste det også, fordi her har Thomas jo Han har indspillet sin dejlige klaverplade, og vi blev grebet af den der akustik, der var her. Og da Thomas døde i Puerto Rico her for 6 år siden, så var det jo så et spørgsmål, hvor vi skulle stille vores hjemmestudie op. Og jamen, jeg har boet jo det meste af mit liv nede i det hus, som Frank og Billy bor i nu. Og der boede Billy så her i det her hus. Så det er sådan i havevendingens ånd, ikke? Der fik vi så stavlet det her hjemmestudie op igen, hvor det kom fra oprindeligt. Og ja, så nu står det nede ved Billy og Frank, og så har vi simpelthen spillet der ind i soveværelser, og på badeværelser, i stuen og ind i studiet. Og så ja, det er den lyd. Men hvis jeg skal sige noget overordnet om selve musikken, så er det jo, at det her, det er i den energi, som vi har, når vi udspiller live. Det er fuld fart på energien, og så samtidig stor dybde og mange, mange skygger i de store ballader, som går dybt ind. Men den første sang, man hører, hvis man sætter den nye plade på, det er Voice of Revolution. Kan du fortælle, hvordan du blev inspireret til at skrive den sang? Jeg havde sådan her, jeg tror det var sidste forår, jeg sad udenfor her på bænken ude i haven med gitaren og spillede, og jeg begyndte at få færden af, hvad det var for en plade, at vi skulle lave. Jeg havde sådan en meget kald af blues, og altså jeg elsker blues, og jeg elsker den rå blues fra den gamle tid, som jeg selv har været igennem som ung, men også tilbage til alle de mange fantastiske oplevelser, vi har haft med folk i sydstaterne, i Amerika, i Mississippi-området. Og jeg sad sådan lidt, fordi jeg kom egentlig fra noget latinsk, fordi vi har boet så mange år i Los Angeles og senere i Puerto Rico, hvor at de spanske toner havde fået vis indflydelse på vores musikalske udfoldelse. Og når jeg så også elsker den spanske musik, som ligger mig meget dybt i hjertet, den spanske flamenco og duenden, som sangen er, som bliver kastet ud fra sjælen af, uden grænser, uden bånd, så synes jeg, at de to ting forener sig meget smukt i mit liv, som de to dybe sangtraditioner, der er. Hvad handler den sang om? Den blev til i en tid, hvor det egyptiske og det revolutionære forår ligesom kom til os med alle de arabiske revolutioner, der skete rundt omkring i verden. Og hvor mit hjerte begyndte at boble af fryd over, at det kunne ske på den måde, som det gjorde. Altså selvfølgelig de store dramatiske omvæltninger, men meget hurtigt fik sat de tyranniske regeringer af. Og hvor folket tog over. Og pludselig viste en styrke, som havde jo været underkastet nogle regimer, som vi sikkert ikke rigtig helt kan sætte os ind i, hvis ikke man har levet med det. Men samtidig med det, så gik jeg mine ture hver dag herude på tippen, som ligger lige bag haveforeningen, som er sådan en vildmark, og som vi altid har kaldt det ingenmandsland. Og derude, der bor både hjemløse, og der bor også tit romager, som slår sig ned under buske og de høje træer, men egentlig ikke har nogen indflydelse på andet end, at vi ved, de er der, altså de generer ikke nogen, og vi har levet med det i mange, mange år, og ligesom på Amagerfællet, at vi ved, at det er et sted, hvor de kan komme og slå sig ned. Og det har vi det egentlig meget godt med. Men så jeg til min skræk store helikopter flyve rundt over hovedet på mig, og politi, der kom drønende ud på den her fredfyldte tippen, og ind og hive folk ud under nogle buske, og så blev jeg så ked af det, fordi jeg så de der mennesker, som jeg ved har haft et jaget liv, og deres historie har været en historie af altid andre mennesker, der skulle jage dem. Og egentlig synes jeg, det var så væmmeligt, at vi i vores lille velfærd her i Danmark, med det overskud, som vi har, ikke kunne tilbyde dem et husly under en busk. Så hvad skal vi forstå med titlen Voice of Revolution? Det er mit håb og mit ønske, at vi og alle dem, som går mod den der uretfærdighed, der er i verden, og som ikke mindst rammer en masse mennesker, som i forvejen er så hårdt udsat, at vi kan være med til at skabe nye rammer, skabe et nyt liv, at vi kan være med og høre den stemme, der banker fra for eksempel det arabiske forår, fra for eksempel alle de håbefulde mennesker, som hver eneste dag stadigvæk bliver tyranniseret. At de kræfter, der banker i de mennesker, at vi kan være med til ligesom at styrke det med det, vi kan give dem. Du er jo det eneste originale medlem tilbage, som du også fortalte, af The Savage Rose. Men når du stadig, altså når du skriver musik, hvor meget er Thomas så med indenover, at du, når du sidder og skriver en sang, selvom han ikke er her? Ja, altså hver eneste af de her sange har ligesom dannet kim på vores koncerter. Og vores koncerter har jo i de sidste mange år bestået af halvdelen af nye sange, som vi har skrevet, og som jeg har skrevet sammen med Naja. Og samtidig så har vi jo høstet af de frugter, som jeg havde med mig fra tidligere tid, og som er en del af mine rødder. Og det er jo det gamle Savage Rose. Og der er jo en lyd, der har forplantet sig i mig sammen med Thomas. Hans måde at komponere på, hans måde at skrive musik på, og som til sidst i de mange år, vi levede sammen, blev en del af os begge to, hvor jeg også skrev sange, ikke skrev, men nynnede sange for ham, hvor han så skrev dem ned, og har altid skrevet tekster, og hvor vi har arbejdet tæt sammen. Og jeg føler egentlig på en eller anden måde, at Thomas og mig voksede sammen musikalsk, og vi også voksede sammen i, i livet og i kærligheden, men at det, som jeg kunne give videre, at den musikalitet til det her band, at det tog de til sig som en gave, og som de synes var meget, meget smukt og meget, meget ærligt, og de synes, det var fantastisk musik. Og når vi så indspillede det og spillede det ind i øvelokalerne, så fik det den nye puls fra de her unge mennesker, og de nye drømme og de nye forhåbninger, som de synes, de kunne tilføre til musikken. De nye farver og den musikalske streg, som de kunne lægge hver især på deres instrumenter, og som de synes var det, der kaldte på dem hver især. Fordi musik er ikke bare det er ikke bare en fælles sag, det er også en individuelt. Hver musiker har noget at tilbyde, og det skal komme 100% med, og så er det så meningen, at det, som hver især har at tilbyde, det skal nå frem til en fælles puls. Og det synes jeg, at det her band er fantastiske til, og derfor har vi også holdt sammen i så mange år nu. Vi har faktisk spillet lige så mange år, som det allerførste originale Savage Shows har spillet sammen. Ikke? Så vi synes, at det er lige før, vi skal have et lille jubilæum snart. Og You Made Me Stay er også et af de numre, vi skal høre fra den nye plade. Og det er et nummer, du har skrevet til Thomas. Ja, jeg skrev den faktisk over i Miami, mens jeg var der. Og jeg boede der i det her hus, jeg havde fået lov at låne. Og sådan underligt sted, hvor den her kvinde, som egentlig vi kendte som danser her i København, er taget over og helliget sig arbejde med gadebørn og voldsramte kvinder. Og nu skulle hun holde en ferie, og jeg fik lov at låne hendes lille hus der. Og sad der alene for første gang i Florida. Jeg vidste ikke rigtigt, hvor jeg var eller noget, men jeg havde min guitar med. Og så snakkede jeg hver dag med Naja, som bor i New York. Og hun sagde, mor, jeg har faktisk lige 8 dage, som jeg kan nå ned til dig. Og så kom Naja, og vi pillede et lille keyboard frem bag en reol, der stod i huset. Og så satte Naja sig til at skrive melodier. Og så sad jeg med skriveblokken. Og så havde vi begge to tankerne til Los Angeles-tiden, hvor jeg, som lige lå på den anden side af Florida, hvor jeg levede sammen med Thomas. Og vi fik snakket rigtig meget sammen om den tid sammen med Thomas, men også om den nye tid, der ventede, om alt det nye, som der venter os begge to, og som er også en ny frigørelse fra det, som der var. Fordi jeg kan godt lide at leve i nuet, jeg kan godt lide at sige, at det gamle var der, og det er jeg glad for, og jeg har de rødder, og de ligger dybt inde i mig, men jeg har stadigvæk også en hel fremtid for mig med et nyt band og med nye sange, der skal skrives, og mig selv, som før Savage Shows blev til, spillede med alle mulige andre bands og var en del af et musikliv i det københavnske natteliv, som ganske pur og ung. Og det blandede sig sammen med, at jeg ville egentlig gerne, en af melodierne lå lige for at skrive den til Thomas, som jeg ved et eller andet sted er der i rummet rundt om mig. Du lytter til AK247, og du lytter netop til et interview med Anisette i forbindelse med det nye Savage Rose album, hvor vi har mødt hende. Og vi taler om nogle af de forskellige små historier, der knytter sig til nogle af sangene på det nye album. Og vi har netop hørt sangen You Made Me Stay, som Anisette har skrevet til sin afdøde mand Thomas Koppel. Og her fortæller hun videre om den. Det var en sang, hvor at den siger, at alle de stjerner, som er faldet, eller som gemmer sig derude, de er der stadigvæk og lyser for os, men at jeg ved, at jeg skal videre selv. Han har givet mig så meget i livet, og jeg ved, at hans ønske var, at det her, det skulle bare, og han vidste, han har givet mig så mange roser med på vejen for de sange, jeg har skrevet før, selvom jeg vidste, at det var ham, der ligesom kunne tage den altid med klaveret og lave de store ballader og de store fine sange, så fik han givet mig nok selvtillid til, at jeg vidste, at jeg kunne fortsætte, og det er fantastisk at køre videre med. Den næste sang, vi skal høre, det er Heartbeat of Love. Kan du fortælle sådan, hvad din inspiration til den sang har været? Ja, det er jo netop en forlængelse af den her sang, vi lige har snakket om, og handler ligesom om, at nu går jeg ud bare en hånd, for ligesom på en eller anden måde at søge mit liv, som det er nu, uden Thomas. Og ud og søge den strømning af kærlighed, der bliver givet mig hver eneste dag, fra alle mulige mennesker. Og tage den til mig, som det nye hjertebanken, som jeg har inde i mig, og som jeg ved, er mit liv, og som altid har været der, og som på en eller anden måde altid fortæller mig, husk det, som en gammel indianer altid prøver at fortælle. Det er ikke det, du kan fotografere, eller tegne, eller skrive. Det er det, du gemmer inde i dit hjerte, der er vigtigt. Og så prøver jeg ligesom at skrive sangen ud fra den tur, det tager at gå igennem alle tankerne, og møde både ensomheden og sorgen, smerten, og møde alle dem, som synes, at nå, er du der endnu? Kan du stadigvæk spille uden din mand? Og sådan noget, ikke? Og hvor jeg siger, ja, for satan da, jeg har et hjerte, der banker og kærlighed. Og så længe jeg har det, så kan jeg lave musik. Og det er sådan set stort set i store træk, hvad det handler om. Når man har et hjerte af kærlighed og ved, at livet kalder, som det kalder inden i dig, og som det, du vågner op til hver eneste morgen, er, så kan du lave musik. For musik er kærlighed, og musik er hjerteslaget. Musik er den puls, der banker i os alle sammen, af håb og kærlighed, styrke og kreativitet. Så jeg hører den også som et budskab om, at det ikke er slut, bare fordi man ikke er 40 år mere, og at man stadig har et liv. Nøjagtigt, fordi det er også en af de ting, jeg får hele tiden. Nå, hvornår holder du op? Og sådan noget, tænker jeg altid, jamen, hele mit liv har jeg levet med musikken og sangen, fra jeg var lille bitte, og så længe jeg trækker vejret, så kan man jo synge. Men man synger med den stemme, man har i den alder, man har nu. Og jeg ved godt, at jeg ikke har den her smukke ungpige-ryst mere, men så har jeg noget andet at tilbyde. Ligesom et stort træ, når jeg går forbi det her store kastanjetræ, der står på den anden side af vejen, så tænker jeg altid, hvad er det fantastisk at møde dig, du gamle ven, ikke? Det er kæmpestort, ikke? Og det har en stamme så tyk og fyldt med fuger og riller og fantastiske gamle irrede farver og er kæmpestort med en krone, der kunne rumme 1000 mennesker, ikke? Og så føler jeg mig lidt som en af de der kastanjetræer, som et stort gammelt furet kastanjetræ, som siger, jamen jeg er her, og jeg kan lave skygge for jer, og kan lave skønhed, og jeg kan sætte blomst hver eneste forår. Og sådan har jeg det egentlig også. Og det synes jeg bare, folk de skal vide, at det er godt, at vi lever i sådan en smart popverden, hvor det handler om at være ung og glat og bare nyudsprungen. Men der er også andet end nyudsprungende blomster. Der er også hele sommeren, der kommer, og det mørke, de mørke grønne farver, der følger efter, og ikke mindst efteråret med de store røde og gule blade. Så sådan er vi mennesker også indrettet. Don't you know me? Don't you know me? Don't you know me? Don't you know me? Don't det er jo 5 år siden, at The Savage Rose kom med deres seneste udspil. Hvor længe har det her album været undervejs? Jo, men det sker jo sådan undervejs, at mellem turnéer, som jo fylder en stor del af tiden, at der har jeg siddet og spillet på en guitar, som jeg har hængt inde i stuen, og som jeg fik af Thomas en gang i julegave, hvor han sagde, at du skal altså have en guitar hjemme, når vi er hjemme, fordi han forærede mig en Puerto Ricansk quattro, der vi boede i Puerto Rico, og der skrev jeg det første nummer, som jeg lavede på guitar, hvor jeg havde aldrig spillet guitar før, men det var ligesom om gitaren forførte mig hen i de her spanske egne, og den første sang var jo til en frihedskæmper derovre, som hed Filiberto, som døde mens og blev skudt ned af FBI, mens vi var der. Så det var den første sang til Universal Daughter-pladen, der blev lavet, og så sidenhen så fik jeg den her guitar, som jeg så, da jeg kom hjem efter Thomas døde, havde hængende herhjemme, som jeg synes havde været så fin. En fin spansk guitar, som jeg næsten ikke turde spille på, fordi jeg synes, den var alt for fornemt til mig. Jeg var vant til sådan at hive en banjo ned inde hos en maskandiser i en butik, og han sagde, ja, den kan du godt tage med hjem, den er bundfalsk, og den dur ikke rigtigt, det må jeg sgu godt få den, ikke? Og så gik jeg hjem og lavede den sang, som vi nok har spillet allermest i vores liv, Fløjten bag muren, som jeg lavede en gang i 70'erne. Så. Men det har altid været sådan på sådan lidt sådan nogle instrumenter, der sådan var lidt smidt væk i en krog. Jeg har sådan ture at spille på, men nu greb jeg så chancen og fik den her meget fantastiske guitar ned, og nej, nogle klange, den tilbød mig simpelthen et univers af klange, så der skrev jeg jo de fleste sange på Universal Daughter, og så på den her, og så har jeg jo gjort det, som næsten er et must for mig, at jeg tager den med i sin kasse, og så rejser jeg væk. Enten så har jeg været i Andalusien, og så sidst til den her plade, der snakkede jeg med en god veninde i Miami, hvor jeg i øvrigt aldrig havde været før, og som inviterede mig over at bo der et stykke tid. Så der tog jeg over, og der dukkede jo mange, mange fantastiske historier op, mens jeg var der, som jeg så har skrevet om på den her plade. Og efter turen der tog jeg så tilbage og skrev videre herhjemme. Og så synes jeg lige pludselig, at det der klaver, Thomas havde spillet på, det stod og kiggede på mig hele tiden og sagde, kom nu, vær nu ikke så generet, kom nu og bare hammer løs, så finder du mig. Og det gjorde jeg så hele natten, ikke? Og sad og hammerede løs i klaveret og tænkte, jeg lærte aldrig alle de der mange tangenter, hvordan kan man gøre det, både med den ene hånd og den anden hånd, forskelligt i hver sin ende af klaveret. Og så tænkte jeg, lige pludselig så fik jeg den der ro, der var kommet igennem det der stressdrama, det var. Og så sad jeg bare og lyttede til hver enkelt tone og klangene i, når jeg satte flere toner på. Og så begyndte det at pible frem med små melodier. Og blandt andet så nåede jeg frem til den her vuggesang, som hedder Traveling Child. Og synes egentlig, at de der 2 akkorder, jeg spillede hele tiden, kom og tilbage mindede mig om den der rytme, der er sådan en vogn, når man triller afsted ud over landevejen med ungerne bag. Travel through the gate of dreams. The road is rocking. Keep you warm. traveling jar. One day we'll fly to the rainbow. All made of your smile and tears. Du lytter netop nu til AK247's interview med Anisette, og vi taler om de forskellige sange, der er på The Savage Rose nye album. Og vi har lige hørt vuggevisen Traveling Child og gået over til at tale om en mere dyster sang. Soldier on the Run, den har også, vil jeg sige, et fredsbudskab med sig, ikke sandt? Jo, det er jo en... Og det er en historie, som har ligget mig på sinde længe, og ikke mindst, da jeg så kom over til Natasha, som hun hedder, over i Miami, og hun kommer og fortæller mig om et af sine møder, hun har haft den dag, inden hun skal rejse. Hvor det som regel er unge kvinder, der sidder der, og de snakker. Og fordi Natasha arbejder med voldsramte kvinder. Og så pludselig får hun øje på en ung mand, der sidder der og stirrer bare sådan ligesom fuldstændig manisk ud i luften. Og så går hun ned til ham, og så siger hun, hej, hvad laver du her i dag, og vil du gerne snakke med mig? Og så kiggede han bare på hende og sagde, du vil ikke vide, hvad jeg har lavet. Du vil ikke vide, hvad jeg har gjort. Du vil ikke se, hvad jeg har gjort. Og det blev han så ved med at gentage, og han var simpelthen i et chok. Og hun havde blevet siddende længe hos ham og erfaret, at han var lige hjemsendt eller løbet fra Irak-krigen. Og det gjorde sådan et indtryk på mig, at forestille sig, jeg sad der i det her store land, som har sendt hele deres ungdom afsted i en krig, som egentlig intet har med dem at gøre. Unge mænd, som til daglig kunne sprudle af liv, og når man lige der var i Miami, jamen de kunne stå på de der surfboards og grine og svømme, og kunne gå på arbejdet hver dag og være til nytte og gavn for alle, og hinanden og deres familie og kom hjem glade til deres koner og børn. Og så i stedet, så var de bare sendt afsted alle sammen. Der var jo ikke nogen unge fyre tilbage, fordi de skulle ud og slås, men nogle andre unge fyre, som også skulle ud og slås, for noget, som jeg egentlig tror er en mere eller mindre løgnehistorie, der er dæsket op for, at nogle ganske få her i verden kan drive rovdrift på noget tilbageblevende olieklatter, som ligger gemt i de lande, og som kan skabe noget kapital for nogle ganske få firmaer, som er dem, som kører de store hjul her i verden. Og hvor jeg jo sådan er en helt anden filosofi netop, at vi egentlig burde se os om efter vedvarende energi og alt det, som er i verden i forvejen, uden at det koster noget, og uden at vi skal drive rovdrift på vores jord, og ikke mindst uden at vi skal skabe de her store modbydelige krige, hvor vi sender unge fyre afsted i krig for at slå hinanden ihjel. Og puster løgnehistorier om had og fordomme mod andre mennesker. What I'm seeing. efter Soldier on the Run er også et, altså et budskab mod grådighed og mod krig, ikke? Det er nøjagtigt. Jeg synes, at verden er blevet så grådig på nogle ting, som egentlig de fleste mennesker har opdaget, vi ikke behøver mere. Fordi det er jo piblet frem, at vi kan lave energi, og vi kan lave en verden, der kører på nogle helt andre ressourcer. Og så synes jeg, at hele den oppiskning af kapitallyst, der har været i mange, mange år, som har skabt sådan et ræs af mennesker, der nærmest ikke har tid til deres børn mere heller. Og som, hvor, når børnene kommer hjem fra skole eller børnehave og vuggestuer hjem, så bliver det plantet enten for en tv, eller så får de en video, eller de får deres eget lille computerspil, de kan sidde og kigge sig blind på resten af dagen. Og hvor blev al den der omsorg og nærhed, kontakt, som vi egentlig ønsker os med alt det, vi vil vinde i den anden ende? Hvor blev det af? Løber vi tør en dag for den nærhed i forhold til, at vi tror, vi skal skynde os så meget, at vi ikke har tid mere til hinanden? Og jeg vil ønske, at vi kunne vende tilbage og så alligevel sige, at det er en del af fremtiden. Men jeg har nemlig været en del af en tid, hvor hele ungdommen sagde, nu melder vi fra og siger stop og stiger af ræset, hed det dengang. Men tror du på, at det sker igen? Jeg tror faktisk godt, at det sker. Jeg synes næsten, der er en tendens i tiden til det lige nu, når jeg møder unge mennesker rundt omkring, der siger, jeg gider sgu ikke det her mere. Jeg stiger af, og så siger jeg, ja, det lyder og klinger i mit øre som noget, jeg har hørt før. Ikke? Og prøver at i de her små haver herude, hvor vi bor, at få en hønsegård, eller få vores daglige føde selv. Så vi frigør os. Det er det, det handler om. At frigøre sig. Skabe en frihed til at kunne leve, uden at skulle binde os til bankerne og til nogle dyre lån. Og det tror jeg, der er rigtig mange, der er ked af, at de har gjort. Og derfor så tror jeg på, at der kommer en tid nu, hvor folk de siger, at vi ønsker den her frihed. Frihed til at leve. Frihed til at få den kærlighed tilbage, som vi har mistet i det her ræs. Og kapløb om tid til at få nok, til at vi kan have et liv, hvor det ligner naboen og de andre, som også løber som små mus ind i det her musehjul, og egentlig bliver mere og mere spærret inde. Og der sagde du lige to af kodeordene også, frihed og kærlighed, som netop også er overskriften på det her album. Og vi kan desværre ikke nå at høre alle sangene i dag, men man kan jo købe albumet Love and Freedom, og så skal I også på turné. I oktober og november, der har man jo også rig mulighed for at høre en masse af sangene. Hvordan har du det egentlig med turnélivet? Hvordan kan du godt lide det? Jeg elsker det, og det værste tidspunkt i mit liv, det er når, og det er i øvrigt også for alle de andre, der er med i bandet, når det er, at en turné slutter, og det er sidste job, så er det ligesom om, at man har kørt ud af en vej musikalsk, som er blevet stærkere og stærkere og stærkere, og man elsker det, fordi at hver eneste aften på scenen foran publikum tilbyder både os og publikum noget nyt. Det er godt nok de samme sange, men sangene er frie. Vi spiller jo ikke med bånd og sådan noget, som er moderne nu i tiden, men vi lader det være op til, at det skal ske nu og her på scenen. Den frihed gør, at musikken kan udfolde sig frit, og at den kan udvikle sig til også at gå hen og blive lige pludselig et helt nyt nummer på scenen. Og når vi pludselig efter sådan 17 koncerter, som en turné herhjemme næsten er topmålet, fordi større er Danmark ikke, end at vi kan have 17 koncerthuse, jamen så er der ikke flere steder af den type. Så må vi videre til et andet land, Norge, og i det her tilfælde næste gang bliver det Grønland. Og det er jo også spændende, men det slutter alt sammen på et tidspunkt, og det er frygteligt. Det er der, hvor jeg så ønsker, at jeg vil ønske, at band i dag havde råd til at bare være et band. Og bare kunne køre videre bagefter med at øve og spille nye indspilninger ind på plader og sådan noget der. Men nu så skal de videre med nogle andre bands, så det gør ondt i mit hjerte at vide, at vi ikke skal være sammen mere. Fordi dine musikere, der er med på pladen, skal spille andre steder, simpelthen bare for at få det til. Blandt andet med min datter Naja, og den anden datter Billy, og så spiller de jo med en hel masse andre fantastiske bands, som også spiller med de her pragtfulde musikere. Men det er ligesom om, at jeg må være på hold et stykke tid. Til gengæld får jeg jo tid til så at skrive nye sange. Og det er det, jeg benytter lejligheden til. Så det, der går ondt, er, at du føler, at I spredes for alle vinde, og så er I ligesom, selvom I har været så intens sammen, og så lige pludselig er det slut? Ja, det er både det, at vi spredes for alle vinde, men det er også det, at musikken stopper her, ligesom som var i en udviklingsfase. Fordi den er altid i udvikling. Og sangene, i og for sig, så kan én sang være nok til, at der kan pible 1000 nye sange ud af den. Og jeg elsker det der øjeblik, når det sker. Og det sker på de der turnéer. Og ikke mindst i slut enden af koncertturnéen, hvor der kom så mange inspirerende lange musikstykker til, hvor de udfolder sig frit musikalsk set, at der kommer mange, mange lange instrumentale haler på, som kan blive til nye sange. Og jeg elsker det der øjeblik. Så, ja, og så gør det så ondt, så siger det pludselig klap, stop. Og det er sådan... Det minder mig om dengang, min mor sagde til mig, nu skal jeg ikke synge mere, fordi nu skal din storesøster på teaterskole, og jeg var 12 år gammel. Og så gik der også en klap ned og tænkte, hvad gør jeg så? Så ringede jeg til en veninde og sagde, kan du komme med og spille nogle sange sammen med mig, så vi kan gå ud og spille? Og så tog vi ud på egen hånd og spillede til sølvbryllup og sådan noget. Nu ved jeg, at jeg skal skrive nye sange, og jeg ved, at de er der, hvis jeg ringer til dem. Og ind imellem de andre bands, så... er de der også, ikke? Men ja. Så du bruger musikken faktisk til at komme videre efter det der tomrum, der er, når en turné er ind? Jeg nyder at tænke på de ting, der er opstået på turnéen, og så bruge det som en efterklang til de nye sange, der skal skrives. Så nu siger du nemlig, at du skriver nye sange, så vi kan godt regne med, at der kommer et nyt The Savage Rose-album. Jamen, det har vi allerede snakket om. Så det gør der, helt sikkert. Hvornår? Jeg håber jo altid, at det sker meget hurtigt, fordi når man er færdig med en plade, så har man faktisk bare lyst til, netop ligesom når man er på turné, man bare har lyst til, at det skal fortsætte. Og egentlig allerede, da vi lavede det her album, der begyndte det at pible frem med nye sange. Så vi har allerede kimen til det næste album liggende, klar med tekster og det hele. Så jeg håber, det kan ske ret hurtigt.